Паважаны слухач, ці ты калісьці падумаў над гэтым пытаннем? Ці Бог цікавіцца маім асабістым жыццём? Інакш кажучы, ці маё жыццё мае важнае значэнне для Бога? Знайсці пэўны адказ на такое пытанне мы можам толькі на старонках Біблії, стае прычынай, што там жа адкрываецца Гасподняя воля для нас людзей. Перш чым каментаваць пытанне аб Божым асабістым зацікаўленні ў тваім маім персанальным жыцці, перагледзім, што менавіта гаворыцца аб Божай любові да нас. У трэцім раздзеле «Дабравесця» паводле Яна мы чытаем слова Ісуса Хрыста гэтакія. Бог так палюбіў свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб усякі, хто верыць у яго, не загінуў, а меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог сына свайго ў свет, каб судзіць свет, а каб свет уратаваны быў праз яго. Гэтымі словамі сцвярджаецца, што Бог палюбіў свет, што значыць, ён палюбіў усіх людзей незалежна ад таго, да якой расы яны належаць. А вось кожны з нас складае адну маленькую частку свету, які Бог палюбіў, што значыць, ён любіць кожнага чалавека, у тым ліку цябе і мяне. Мы таксама даведваемся, што Бог праяўляе асаблівую ўвагу тым людзям, якія шукаюць яго, і калі яны знаходзяць і веруюць яго, знаёмячыся са зместам ягонага слова, ён ідзе такім насустрач і дапамагае ўзрастаць у хрысціянскай духоўнасці. Цудоўны прыклад мы знаходзім у жыцці язычніка Карнілія і ягонай сям'і ды прыяцеляў. Усе гэтыя людзі разважалі пра Бога і жадалі выконваць ягоную волю. Яны шукалі яго, і Бог паклікаў посла Петра пайсці да іх і адкрыць ім добрую вестку і гасподнюю волю. Пайшоўшы туды і ўбачыўшы ўсіх гэтых людзей, якія сабраліся пачуць ад яго, Пётр сказаў: «У істіне спазнаю, што Богу не абліччы спадобныя, а ў кожным народзе той, хто богабаязны і робіць па праўдзе, да спадобы яму». І наш кажучы, у дачыненні да кожнага чалавека Бог не мае ніякай прадузятасці. Ён любіць кожнага чалавека аднолькава і жадае, каб кожны прыйшоў да яго з каяннем, верай і гатоўнасцю слухацца яго. Шануны слухач, я не ведаю, якім ты стане перад святым Богам. Можа, ты яшчэ не звярнуўся да яго, не прыйшоў да яго з каяннем і верай. Ведаеш, што Бог моцна любіць цябе. Ён хоча з'явіцца табе, дараваць твае грахі і даць табе новае жыццё цераз Духа Святога. А можа, ты ўжо прыйшоў да Бога, уверваўшы і прыняўшы ягонага сына Ісуса Хрыста за асабістага збавіцеля. Цудоўна! Цяпер трэба расці і развівацца ў блізкай лучнасці з Богам і Хрыстом. Ты, магчыма, кажаш: «Ну, добра, ён любіць усіх, і, напэўна, мяне таксама, але ці ён сапраўды зацікаўлены маім маленькім і малазначным жыццём? Хто ж я перед Богам Творцам?» Адказ на гэтае пытанне мы знаходзім у 138-й псальме, дзе псальмаспявак тлумачыць, што Бог заўважаў яго нават перед тым, як ён нарадзіўся. «Не схаваны былі ад цябе косткі мае», ён піша, «калі мяне ў таямніцы стваралі, складалі мяне ў глыбіні нутрыны, зародак мой бачылі вочы твае». Аўтарам гэтых словаў ёсць габрэйскі цар Давід. Мы маглі б сказаць, што ў параўнанні з царом Давідам мы не маем той значнасці перад Богам, якую ён меў. Але падумаем аб наступным. 138-я псальма была напісана Давідам і ўвайшла ў склад габрэйскага псалтара, што і з'яўляецца калекцыяй псальмаў у паэтычнай форме, якія спяваліся падчас габрэйскіх святаў. У псальмах спевакі праславлялі Бога, але таксама імі яны навучалі духоўным прынцыпам саміх сябе і тых, хто слухаў іх. Той факт, што 138-я псальма ўвайшла ў склад псалтара, сведчыць аб тым, што яе змест накіраваны ўсім людзям, якія шукаюць Бога і хочуць жыць згодна з ягонай воляй. Адным словам, навука 138-й псальмы датычыцца цябе, паважаны слухач, і мяне асабіста. Дык вось мы бачым, што Бог клапоціцца пра нас асобна. Тут же цікаво зауважить, что каждый из нас является особым створением Бога-творцы. Давид каже, «Ты уладил вантробы мои и выткал меня у черви мати моей. Славлю тебе, бо я дивосно злаженный, дивосные дії твои, и душа моя усведомляет это». Мы частяком лічим, что, будучи батьками своих детей, мы их створили, коли у этой псальме псальмоспевак твердит, что кожного из нас Бог створил у черви наших земных матерей. С кожного из нас он зробил особное створение, так само, як он зробил особное створение с перших людей Адама и Евы. Кожный из нас уникальный, бо Бог створил нас особно. Коли Бог стольки поклопотивши про нас у створении, это доказывает, что кожный дорогий егоному сердцу. Слухач, ты дорогий Богу. И он предбачил твое з'явление на свет навод перед тем, як ты народился. Давид додає, что навод перед нашим народжением Бог визначив, кольки дзён кожный из нас будет жить на свете. Это так стивляє псалмоспевака, что он славит Бога словами: «Які узнесли для меня намеры твоя, Боже, и як много їх ликом». Не только Бог бачив нас, да, и при нашем народженні, он так само сочить за нашим життем. Нам часами здається, что Бог не зауважає, где мы знаходимся и что мы робим, але псалмоспевак інформує, что мы не можем утекши от Бога. Он завжди бачить, где мы знаходимся и что мы учиняем, поводле йогоних словов. Куди пойду от Духа Твоего, от обличия Твоего, куди утяку? Ти на небо взійду, ти там, ти сиду опрометную, и там ты. Ти возьму крыны золку и переселюся на край мора, и там рука Твоя меня поведе, и утримає меня правица Твоя. Мабуть, кто из нас думает, что мы можем сховаться от Бога, увайшовши в некую глубокую пячору, где отсутничает светло? Для Бога навод темра уявляется светлом. И наш кажучи, утячи от Бога никто из нас не може. И он бачить все, что мы робим, и чує все, что мы кажем. Але справа йде глибій за наши учинки и розмови. Бог знає нас дотла, лепш, чим ми знаємо самих себе. І Он ведає наші думки. Не треба нам голосно виказуватися, Бог уже ведає, що і як ми думаємо. Значить, ніхто з нас не може утечі від Бога навіть у дочиненні до нашого мишлення. На гэтым же узроні Бог знає нас стопроцентно. Это і правда виказана словами. Ти розумієш думки моє здалек? Еще слова нема на мове моей, ты, Господи, уже ведаешь его досконало. Коли Бог ведает нас так докладно и досконало, як нам реагировать на егоные веды? Перш за все, треба навернуться до Иисуса Христа, что значит уверовать в Его, принявши Его за особисто Збавителя и Господа Володара. Зарвивши это, треба слухаться егоного слова, якое мы сустракаем на сторонках Библии. І наш кажучи, треба читати Біблію регулярно і уважливо, де виконувати Господні загади. Це можливо з допомогою Духа Святого, який живе у серці кожного вірника. Ми повинні дякувати Богу і прославляти Його за усі добрі речі, які Він посилає нам. Так, Бог знає нас досконало, тому ми нічого не можемо ховати від Його. У Святому Писанні ми маємо таке попередження. Усе ми повстанем на суд Христовий. Бо написано, живу я, каже Господь, передо мною схилиться кожний род, і кожне плем'я буде визнавати Бога. Так, кожний з нас за себе откаже перед Богом. Не будем же болі судити одно одного, а лепей поміркуйте про тоє, як би не давать нагоди спотикнуться альбо спокушиться. Бог зауважає, як ми проводимо свій час тут на землі. Це буде мати надто важний вплив на винік нашого вічного життя перед Божим судом. Тому нам треба жити, каб отримати узнагороду від Господа Бога, а не кару. Ми ведаємо, що Бог любить нас, і жадає, каб ми покаялися да і уверували в Збавителя Ісуса Христа. Тому, хто той зробив у житті, абяцаецца шчаслівае вечнае жыццё ў небе. Але само верванне не вызваляе нас ад адказнага жыцця, пакуль мы тут на зямлі. Калі мы робім тое, што не трэба, прыходзіцца спавядацца ў грахах, і ў споведзі мы атрымліваем дараванне грахоў. Таксама трэба прасіць у Духа Святога тую здольнасць, каб жыць праведна і богабаязна, бо ўсе нашы ўчынкі запісваюцца. Псальмаспявак зразумеў, што так трэба жыць, і канчае псальму словамі: «Выпрабуй мяне, Божа, і ўведай сэрца маё, выпрабуй мяне, і ўведай намеры мае, і глядзі, ці дарога мая бяспечная, і накіруй мяне на шлях вечны». Калі мы будзем прасіць у Бога выпрабаванне і ўказванне на тыя думкі ці ўчынкі, якія супраціўляюцца Ёны волей, Ён будзе адкрываць нам, што трэба мяняць у нашым жыцці. І гэта мы мусім рабіць ягонай сілай і ўдзелам праз Духа Святога. У выніку таго мы будзем спазнаваць ягонае дабраславенне тут на зямлі і пазней у небе. Ці Бог цікавіцца тваім і маім асабістым жыццём? Але сапраўды так. Таму і будзьма спадзявацца на Яго і прасіць ягонай дапамогі, каб добра закончыць наш зямны шлях, што значыць згодна з ягонай святой воляй для нас.